Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zmasowana akcja w kraju i poza granicami. Ponad 300 policjantów w tym samym czasie weszło do kilkudziesięciu miejsc, rozbijając dużą mafię. Katalończycy chcą niepodległości w referendum, którego nie uznaje Madryt. W większości powiedzieli tak dla separacji. A w kraju sporo zmian, nocna i świąteczna opieka medyczna. Po nowemu w życie weszła też reforma obniżająca wiek emerytalny. Potężny cios w gang handlujący bronią i narkotykami. To efekt akcji ponad 330 policjantów, jedna z większych międzynarodowych operacji polskiej prokuratury i CBŚP na terenie Europy. Zatrzymano 43 osoby, w tym 3 we Francji i Niemczech. Przeszukano 75 domów, mieszkań i magazynów w Polsce i 4 obiekty poza granicami. Tego gangsterzy powiązani z gangiem Mokotowskim i gangiem Szkatuły nie spodziewali się. Masowana akcja policji w kraju, a także w Holandii i Niemczech doprowadziła do prokuratury 43 osoby, w tym szefa gangu Dominika O., pseudonim Suchy. W tym samym czasie do kilkudziesięciu miejsc weszło aż 330 policjantów, w tym antyterroryści. Znaleziono kilka sztuk broni palnej, amunicji i dużej ilości narkotyków, fałszywe banknoty euro, papierosy bez polskich znaków akcyzy i nielegalny tytoń. W akcji polska policja współpracowała z Europolem, a na terenie Hagi działało specjalne centrum koordynacyjne do tego śledztwa. Zatrzymanym postawiono w Warszawie kilkadziesiąt zarzutów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar majątek podejrzanych o wartości 4,5 miliona złotych. 90% Katalończyków za niepodległością. Zebrano ponad 2 miliony głosów, mniej niż połowę. Dane są niepełne, bo policja zamknęła prawie 400 lokali referendalnych. Zarekwirowała urny z głosami. W starciach z policją rannych zostało blisko 800 osób. Madryt nie uznaje referendum, a premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił, że nie ma ono mocy prawnej. W Katalonii odbyło się referendum niepodległościowe. Wszyscy Hiszpanie mieliśmy okazję sprawdzić, że państwo prawa wciąż jest silne. Lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, zwrócił się do Brukseli o pomoc w obronie Katalończyków. Unia Europejska nie może dłużej odwracać od nas głowy. Jesteśmy Europejczykami, którym ograniczono prawo i wolność. Szef hiszpańskiego gabinetu spotka się dziś z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, a tematem rozmowy będzie Katalonia. 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego chce pracować, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service. W życie weszły przepisy, które przywracają poprzedni wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. To powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, którą wprowadziła koalicja PO-PSL. W ZUS-ie jest już blisko 200 tysięcy wniosków o wcześniejszą emeryturę, głównie ludzi, którzy nie są aktywni na rynku pracy. W życie weszła też ustawa dezubekizacyjna, która dla prawie 39 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oznacza niższe emerytury i renty. Zmiany także w opiece nad pacjentem. W życie weszła ustawa o sieci szpitali. W sieci szpitali znalazło się prawie 600 placówek. Zakwalifikowane szpitale od powiatowych po wojewódzkie mają obowiązek organizacji obok izby przyjęć lub szpitalnych oddziałów ratunkowych nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ma to skrócić kolejki i poprawić dramatyczną sytuację na SOR-ach. Nocna i świąteczna opieka medyczna działa na nowych zasadach i czasem w innych lokalizacjach. Pierwsi pacjenci już skorzystali z pomocy. Pan doktor przyjął mnie bardzo dobrze, dosyć szybko. Jestem zadowolona, bo zostałam przyjęta bez kolejki, tak, ale nie wiadomo było, czy przyjmować dzieci, czy nie przyjmować. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Listę placówek, które pełnią nocną, świąteczną pomoc medyczną, można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mija tydzień, odkąd prezydent Andrzej Duda przedstawił swoje propozycje w sprawie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. Zdaniem jego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego w ustawie o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa powinno pozostać rozwiązanie mówiące o tym, że zajmuje się tym Sejm większością 3/5 głosów. Niech partie polityczne w Sejmie się porozumieją, porozmawiają, niech pokażą wyborcom, Polakom, że w jakiejś jednej kwestii ważnej mogą się dogadać i mogą znaleźć 3/5 i że może być w jakiejś ważnej sprawie konsensus. Wczoraj punktualnie o 19 w 80 miastach KOD zorganizował protesty przeciwko prezydenckim projektom. W Łodzi przed Sądem Okręgowym zebrało się 300 osób. Spotykamy się z powodu, o którym wiecie. Musimy bronić sądów. Musimy bronić sądów przed politykami. Jeżeli ma to być tak, że prokurator generalny uzyskuje pewne prawa, których moim przekonaniu mieć nie powinien, to ja takiej Polski sobie nie życzę. I chciałbym to głośno podkreślić. Protestujący, między innymi Scott i partii opozycyjnych, zapowiadają, że znów będą organizować demonstracje. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. W znakomitych nastrojach budzą się kibice Lecha. Kolejosz, mówiąc po piłkarsku, spuścił łomot warszawskiej Legii. Wygrał przy bułgarskiej aż 3-0, a mógł wyżej. Kontrola była pełna, myślę, że w tym meczu i Legia nam nie zagroziła praktycznie i myślę, że zasłużone zwycięstwo. Mówił obrońca Lecha Rafał Janicki. Wczoraj swoje zrobił też lider z Zabrza. Górnik 1-0 pokonał Piasta Gliwice. Mecz nie był porywający, ale kapitan Górnika Szymon Matuszek znalazł pozytywy. Cieszy to nas, w zasadzie tą część drużyny, która odpowiada za defensywę bardziej niż inni, że na zero zagraliśmy wreszcie z tyłu. 1-0 w Zabrzu, 1-0 w Płocku. Wisła wygrała z Brugbetem. W tabeli na prowadzeniu, tak jak wspominaliśmy, Górnik, punkt przed Lechem i 3 przed Zagłębiem. To w kraju, a za granicą, w Hiszpanii na przykład, zwycięstwa Realu i Barcelony. Barsa odprawiła Las Palmas 3-0 po 2 golach Messiego przy pustych trybunach. To protest władz klubu na brak zgody od La Liga na przełożenie spotkania w związku ze wczorajszym referendum niepodległościowym w Katalonii. Tymczasem kibice królewskich niemal w komplecie oklaskiwali zwycięstwo 2-0 ze Spaniolem. W Bundeslidze kolejne potknięcie Bayernu już bez Carlo Ancelottiego na ławce trenerskiej. Bawarczycy 2-2 zremisowali w Berlinie z Hertą. Robert Lewandowski raz strafił, podobnie jak dobrze znany w Warszawie Andrzej Duda, tyle że on zdobył bramkę dla Herty, rzecz jasna. Zostawiamy piłkę i chwytamy za wiosła. Z 3 medalami Mistrzostw Świata wracają z Florydy nasi wioślarze. Wczoraj srebrny wywalczyła męska dwójka podwójna w składzie Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Naszą osadę komplementował mistrz olimpijski z Pekinu Adam Korol. Wspaniały finisz. Pół sekundy do złotego medalu, więc naprawdę chłopaki pojechali rewelacyjnie. Po srebrne medale popłynęły też wcześniej nasze wioślarki, czwórka bez sterniczki oraz czwórka podwójna. W żużlowej ekstralidze znamy już komplet medalistów. Wczoraj brązowy medal wywalczyła Stal Gorzów po wyjazdowej wygranej 46-44 z Falu Bazem Zielona Góra. Pozostając przy sportach motorowych, informujemy o zwycięstwie Maxa Verstappena w Grand Prix Malezji Formuły 1. Bohaterem wyścigu był startujący z ostatniej pozycji Sebastian Vettel, który do mety dojechał na pozycji 4. Wracamy do kraju. Tu w Płocku szczypiorniści Orlenu Wisły nie mieli większych szans w Lidze Mistrzów z Barceloną. Przegrali 30-37 i na koniec znów zaglądamy za granicę. Agnieszka Radwańska od wygranej w 2 setach z Niemką Kariną Witthöft rozpoczęła prestiżowy turniej WTA w Pekinie. Zaraz na korcie powinna się pojawić Magda Linet i rozpocząć swoje spotkanie pierwszej rundy z Rosjanką Jeleną Wiesniną i słyszymy się za godzinę. Ranek w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień będzie słonecznie, ale po południu będzie się chmurzyć i padać na Wybrzeżu, na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, na Pomorzu, w Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km na godzinę, ciśnienie spada. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Szczecinie, Białymstoku i Łomży, 16 w Koszalinie, Olsztynie i Lublinie, 17 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Łodzi i Opolu, do 19 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli lubisz brać sprawy we własne ręce, ta oferta jest dla Ciebie. Już od poniedziałku w Biedronce znajdziesz niezbędne narzędzia do majsterkowania. Sprawdź też wyjątkową ofertę na wiertarko-wkrętarkę sieciową Niteo Tools z przewodem zasilającym 6 metrów. Tylko dziś wiertarko-wkrętarka Niteo Tools w supercenie. Jedynie 49,99 za sztukę. Nie pozwól, by ominęła Cię taka okazja. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Przygotuj swoje dziecko na chłodniejsze dni. Już teraz w Lidlu. Bardzo ciepłe i lekkie kurtki wyściełane Polarem w supercenie. 44 zł sztuka. A zimowe buty młodzieżowe lub dziecięce. Jedynie 55 zł para. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7. Miałem wrażenie, że po 6 mieliśmy już poranną porcję złośliwości, ale nie. A mam taką propozycję na przebój dnia dzisiaj w Legii Warszawa. Piosenka Artura Rojka i Kukuru Kuku i ajajajajaj. Myślę, że byłaby odpowiednia. Bardzo panu dziękujemy. 3, 4. O! Kończyliśmy deszczem. Pamięta pan? Bąbelki na deszczu? Tak, tak, pamiętam. Dzisiaj będzie o błotku. Aha, to tak idziemy w tym kierunku? Taki trend jest, proszę Dobrze. Pana, żeby teraz było o błotku. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu, panie doktorze. Ja doktor się też Tomasz. Kłaniam. Przypomniało mi się, tak mnie to rozczuliło, bo mi się przypomniało, że z bratem błotko w dzieciństwie. No każdy się lubi bawić w błotku. Znakomita zabawa. Moim zdaniem w dorosłości też by chciał, tylko niespecjalnie wypada. Nie, to nie należy się krępować. Naprawdę? No, pewnie, że tak. No dobra, zapamiętam. W każdym razie... Rzucanie błotem jest, powiem panu, dość ciekawą zabawą w przestrzeni publicznej. Publicznej. Czy powinniśmy iść w tym kierunku? Nie, zadam pytanie od pani chciałem Tamary. Chciałem tylko powiedzieć, że z bratem nazywaliśmy błoto ciapulyta. Skąd taka wyszukana nie mam nazwa? Bladego pojęcia. Ja też. Dobrze, przejdźmy, bo pani Tamara pyta o błotko. Pytanie powstało podczas czytania książki wspólnie z 9-letnią córką na temat płazów, które zagrzebują się w tym błotku, hibernują na zimę. No i pytanie brzmi, czy one tam w ogóle oddychają, a jeśli tak, to jak? Okej. Tych zwierząt, które hibernują, jest całkiem sporo. To nie jest tak, że to tylko płazy, bo i płazy, ssaki, owady, a nawet jest jeden gatunek ptaka, proszę pana, lelek. Lelek, tak. Mhm. Lelek, który, tak. Tak? Mhm. Hibernuje. Po co? One to robią z oszczędności, żeby nie powiedzieć ze skąpstwa, a tak naprawdę robią to po to, żeby przeżyć. Hibernacja dotyczy prawie zawsze bardzo małych zwierząt, które mają z racji swoich rozmiarów bardzo ograniczone możliwości na odłożenie dużych zapasów tłuszczu. W postaci tkanki tłuszczowej. W postaci tkanki oponki tłuszczowej. Na brzuszku? Pan co, musiałem się lelkowi przyglądnąć, czy on ma oponkę. Noszę zdjęcie w portfelu, zaraz panu udostępnię. I pan mnie zawsze wybija z tego tłumaczenia, prawda? Ja nie wiem, jak jest to. To jest taka robota, prawda? No a to od tego pan mówi, żeby wybijać ludzi? No dobra, kiedyś się odwdzięczę. W każdym razie, te, które mają niewielkie rozmiary, one po prostu, nie mając dostępu non-stop do pożywienia, bardzo łatwo mogą popaść w takie, bym powiedział, życiowe kłopoty, które się mogą skończyć drastycznie. To się nazywa kałabania. Być może. W związku z tym wykształciły w sobie możliwość, umiejętność drastycznego spowalniania metabolizmu. Metabolizmu, czyli tak naprawdę tych wszystkich mechanizmów, które powodują, że żyjemy i jest nam całkiem dobrze. Więc mocno im zwalnia serce, bicie serca, zwężają się naczynia krwionośne, zasadniczo zmniejsza się zapotrzebowanie na tlen. Do tego stopnia, że niektóre gatunki w ogóle wpadają w taki bezdech i praktycznie nie oddychają. I to jest być może odpowiedź na pytanie pani Tamary. Mózg przestaje być aktywny. Z zewnątrz może to wyglądać tak, jak gdyby to zwierzę po prostu spało. Całe ciało, w zasadzie cały układ nerwowy jest jak gdyby wyłączony. To nawet nie jest sytuacja, w której on jest na stand-by'u, że jak się takie zwierzę na przykład, nie wiem, dotknie, to ono nagle się budzi i już jest wszystko okej. Okay. To jest tak, że nawet takie bodźce czysto mechaniczne nie spowodują, że zwierzak się obudzi. Czy obudzi, wyjdzie powiedzmy z hibernacji. Jedyną rzeczą, która może to spowodować, jest podwyższenie temperatury. Stąd zdarza się czasami, że jak jest bardzo ciepła zima, czy przychodzi taki ciepły okres w środku zimy, niektóre zwierzęta się wybudzają, a później przychodzi znowu niska temperatura, one nie potrafią z powrotem zapaść w ten stan hibernacji i kończą marnie. Hibernacja rozpoczyna się wtedy, kiedy spada temperatura i generalnie zwierzęta mogą hibernować do temperatury 0 stopni. Nie mogą hibernować w środowisku, w otoczeniu, w którym ta temperatura jest poniżej 0 stopni, bo wtedy by po prostu zamarzły. Z wyjątkiem tych zwierząt, które potrafią wytworzyć we wnętrzu swojego ciała glicerol, czyli taką substancję, w zasadzie alkohol, który powoduje, że temperatura zamrażania wody jest po prostu niższa i wtedy przy temperaturze minus kilku stopni też są w stanie taką temperaturę po prostu przeżyć. No i nie przeszkadzałem panu teraz. Dopiero pod koniec, ale pan się tak jakoś dziwnie śmiał. Nie. Tak, nie. Państwo tego nie widzicie. Nie, ja się zachodziłem w głowę. To był taki uśmiech, tak. Czy niedźwiedzie też tak mają jak lelki, czy też nie? Ja nie wiem, czy niedźwiedź hibernuje, bo hibernacja to nie jest każdy rodzaj takiego odrętwienia zimowego. To jest odrętwienie, w czasie którego spada temperatura ciała. Wyłącza się praktycznie mózg, metabolizm i prawie wszystko. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy nie. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy nie. Mana, 21 minut po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ma nam teraz powiedzieć o czymś ważnym. No, myślę, że bardzo ważnym. Ilekroć, paralela. Przepraszam. Ilekroć udaje mi się odprowadzić, albo kiedy odbieram syna ze szkoły, to zastanawiam się, jak długo będę musiał jeszcze to robić, albo jak długo mój syn będzie chciał, żebym to robił. No nie wiem, miałeś takie przemyślenia, od którego momentu dzieci same powinny chodzić do szkoły, wracać? Na razie wydaje mi się, że będę to robił do końca szkoły. No właśnie. No bywa, że dzieci same czują się już samodzielne. Ba, no nie chcą nawet, żeby rówieśnicy widzieli, że rodzice ich pod samą szkołę odprowadzają. Wysecz mnie za rogiem, żebym tam jeszcze tak, się przespacerował. Bo na przykład Zuzia widzi, a ona już przychodzi sama. Tak? No my ojcowie z jednej strony mamy w pamięci obrazki typu klucz na szyi i nie ma przebacz, prawda? Tak było za naszych czasów. Kiedyś dziecko już w pierwszej klasie, tak się zdarzało, wracało samo do domu. Z drugiej strony mamy w głowie zagrożenia i te faktyczne, i te, które gdzieś tam zakodowane są pod wpływem natłoku informacji o tym wszystkim, co złe na świecie. Ta granica samodzielności, którą ustanawiamy, przesunęła się. Z obserwacji pedagogów wynika, że tak mniej więcej do trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej dzieci są odprowadzane. No to oczywiście jest uogólnienie i nie ma jakiejś sztywnej granicy. Rodzinna logistyka czasem wygląda inaczej z różnych powodów, a prawo zezwala na samotne podróżowanie po drogach dopiero siedmiolatkom. Rzecz nie dotyczy chodników między blokami takich ścieżek. Jeśli szkoła jest bardzo blisko, to można sobie na to pozwolić. Ale nawet jeśli chcemy porzucić odprowadzenie do szkoły, trzeba mieć pewność, że orientuje się dziecko w otoczeniu, jest komunikatywne, ale też ostrożne i świadome zagrożeń. Te obserwacje powinny być wnikliwe. Technika też czyni swoje. Są narzędzia Google'a, ale pojawiają się też stosowne aplikacje. Bezpieczna rodzina. Korzystając z danych GSM, GPS i Wi-Fi, informuje nas na przykład, gdzie jest nasze dziecko. Oczywiście zaopatrzone w swój telefon, więc mówimy już o nieco starszych dzieciach. Tata lub mama otwierają po raz pierwszy aplikację, zapisuje numer telefonu dziecka i po potwierdzeniu SMS-em, aż do odwołania ma cały czas możliwość kontroli, opowiada Malwina Dziekoń z firmy Loco. Widzimy mapę, na której możemy lokalizować naszych bliskich. Ja mogę sprawdzić, gdzie jest mój syn w tej chwili, w jakim jest miejscu. Mogę również sprawdzić historię, czyli gdzie się przemieszczał w ciągu dnia i czy faktycznie był tylko w szkole, czy gdzieś tam przemieszczał się dalej. Mogę również. Tak, wszystko w porządku. Jest w miejscu, gdzie powinien być, jest w szkole, wszystko się zgadza. Wcześniej był w domu, nigdzie się nie przemieszczał. Możemy również wyznaczyć strefę. Strefę, którą możemy sobie właśnie nazwać szkoła, basen, tenis, w zależności od tego, wiadomo, teraz jest wrzesień, tych zajęć dodatkowych jest coraz więcej. Mamy do wyboru 500 metrów, 1 kilometr, 3 kilometry i 5 kilometrów. Taką strefę dodajemy jednym kliknięciem i zawsze wtedy, kiedy dziecko pojawi się w strefie, którą sobie wyznaczyliśmy, otrzymamy SMS-a z informacją o tym, twój bliski pojawił się w strefie. I jak wyjdzie z tej strefy, również otrzymamy taką informację. Permanentna inwigilacja. Dokładnie. Już jest październik, ale to niczego nie zmienia. Oczywiście musimy być przygotowani na to, że pomysłowość dziecka, które chce się uwolnić od takiej kontroli, nie zna granic, więc rozmawiamy o jakimś instrumencie absolutnie uzupełniającym, bez wzajemnego zaufania, bez jakiejś rozmowy i pewnej umowy z dzieckiem, nic się nie uda tak naprawdę. W przypadkach nagłych rzecz może się jednak przydać, myślę tu o funkcji SOS. Dodatkowo dzięki funkcji SOS może w szybki sposób za pomocą jednego kliknięcia powiadomić nas o zagrożeniu, w którym się znalazł. Jednocześnie aplikacja rozpoczyna nagrywanie, czyli mamy film z tego, co się dzieje, co spowodowało to zagrożenie. Ten filmik nagrywa się również na naszych serwerach, więc nawet jeżeli telefon zostanie uszkodzony, my i tak będziemy wiedzieli, co się działo i co spowodowało to poczucie zagrożenia u naszego dziecka. I oczywiście od razu możemy powiedzieć, zapytać słusznie zresztą, a co jeśli telefon jest w kieszeni, prawda, albo został zgubiony, skradziony. Oczywiście nic nie zastąpi opiekuna czy pomocy drugiego człowieka, ale można dyskutować o pomocy technologii. Proszę to robić oczywiście rzeczowo. Projekt Tata 3 @polskieradio.pl. Profil Projekt Tata 3 na Facebooku także jest do Państwa dyspozycji. Czytam Państwa sygnały i bardzo się cieszę, że mamy też nas słuchają. Pozdrawiamy mamy. Tak, pozdrawiamy mamy. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam mamy też. A teraz coś zupełnie innej pary kaloszy. Panie Kęźmierzu, gdyby był pan łaskaw jeszcze chwilę poczekać, bo zapomnieliśmy zupełnie, że jeszcze trzeba... Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Na spacerze, Tosiek. Prawda, że jest taka litera Z? Tata. Jasne, na literę Z jest żaba, żyrafa, żłobek. Tosiek. Życia blask! Tak jest. Życia blaski. 26 minut po 7. Panie Kęźmierzu, to teraz. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać, na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Kazimierzu, bardzo panu dziękujemy. 227 trójek, drodzy studenci. Pierwszy raport z frontu domowego studenta już. Jutro zaczyna zajęcia. Dzisiaj ma dzień rektorski, proszę sobie wyobrazić. To ty. Dawaj. Dziękujemy bardzo. Ranek @polskieradio.pl 71335. No tak, taki czas. Studenci też już do szkół. Ale zaczynać studia od dnia rektorskiego, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza. Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor. Fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Michał, przerwa. Dziś ostatni dzień, w którym każdy może wysłać bezpłatną kartkę do powstańców warszawskich. Powstańcy warszawscy nie kryją wzruszenia z otrzymywanej korespondencji, podkreśla przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego projektu Bohater On, Agnieszka Łesiuk. Powstańcy rozdzwonili się, przesłali nam setki listów z gratulacjami, podziękowaniami. Byli naprawdę zdumieni tym, że Polacy indywidualnie, każdy z nich z kraju, z zagranicy oddali im hołd właśnie poprzez wysłanie takiej pocztówki. Drugiej edycji kampanii Bohater On, włącz historię, patronuje Polskie Radio. W Malezji ruszył proces dwóch kobiet, które są oskarżone o zabicie w lutym Kim Jong-nama, przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Obie nie przyznały się do winy, a grozi im kara śmierci, jeżeli zostaną uznane za winne. Indonezyjka i Wietnamka są jedynymi zatrzymanymi osobami podejrzanymi o zabójstwo. Kobiety wtarły gaz bojowy w twarz Kim Jong-nama na lotnisku w Kuala Lumpur. Mężczyzna zmarł 20 minut później, gdy je zatrzymywano. Utrzymywały, że brały udział w skeczu na potrzeby programu telewizyjnego. Laureatem 21. edycji nagrody Nike został Cezary Łazarewicz. Za najlepszą książkę roku jury uznało jego reportaż Żeby nie było śladów. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne to reportaż opowiadający o jednej z najgłośniejszych zbrodni lat 80. w PRL, śmiertelnym pobiciu przez milicjantów Grzegorza Przemyka. To był skrót informacji, teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Od dziś są dostępne nowe obligacje skarbowe OTS, czyli oszczędnościowa 3-miesięczna stałoprocentowa. Takich obligacji jeszcze nie było, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Obligacja przede wszystkim przeznaczona jest dla tych, którzy chcą ulokować swój kapitał, kupując obligacje na ten bardzo krótki okres 3 miesięcy. Po nim można następnie obligacje z powrotem odsprzedać i otrzymać oprocentowanie. Ono wynosi w skali roku 1,5%. Cena jednej obligacji wynosi 100 zł. Zakupu można dokonać przez internet na stronie obligacjeskarbowe.pl w oddziałach PKO Banku Polskiego i w punktach obsługi klienta domu maklerskiego PKO BP. W weekend inwestorzy przyglądali się referendum w Katalonii. W efekcie euro straciło na wartości w stosunku do dolara. Dolar umacnia się także na skutek rosnącej rentowności amerykańskich obligacji. Większość azjatyckich giełd jest dziś zamknięta. W Chinach, Południowej Korei, Hongkongu i Indiach jest święto narodowe. Wyjątkiem jest Japonia, tam indeks Nikkei zyskuje 0,15%. Dużo ciekawiej będzie po otwarciu europejskich giełd. Dziś będą publikowane indeksy dla sektorów przemysłowych. O 9:00 poznamy dane z Polski, potem z Hiszpanii, Niemiec, strefy euro, a przed 16:00 ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei o 11:00 Eurostat przedstawi dane o stopie bezrobocia w poszczególnych krajach unijnych. Ważnym wydarzeniem dla polskiego rynku będzie rozpoczynające się jutro posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komentuje dla Trójki Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Posiedzenie może być ciekawe z tego powodu, że szacunki odnośnie inflacji we wrześniu były wyraźnie powyżej oczekiwań rynkowych. Inflacja wzrosła w ujęciu rocznym o 2,2%, co powoduje, że przynajmniej w teorii przyspiesza nam się termin pierwszej podwyżki stóp procentowych. No i pytanie, czy ta podwyżka na przykład nie będzie miała miejsca już w przyszłym roku. Większy wpływ na złotego będzie miało umacnianie się dolara, co w dalszym ciągu może osłabiać naszą walutę. Teraz euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 3,77 i funt brytyjski 4,89. Na rynku surowcowym spadki. Za baryłkę ropy Brent inwestorzy płacą 51 dolarów, natomiast za jedną uncję złota 1274 dolary. Kolejne informacje ekonomiczne za godzinę.

To musiała być dość abstrakcyjna sytuacja, bo przecież w ówczesnym radio Demarczyk pojawiała się obok, ja wiem, Kaczuszek Wojnickiego, prawda? To... No to tak, ale to było, wie pan co, my to co pan powiedział, ten tak zwany Big Beat, myśmy to okropnie lekceważyli. Uważaliśmy, że my jesteśmy tą elitą, no bo te trudniejsze rzeczy proponowaliśmy, a to Big Beat to takie ten. Potem okazało się, że Big Beat to się rozwinął w rok i stało się jakby trochę poważniejszy. Ale myśmy to nam zostało i dlatego do dzisiaj właściwie ta muzyka rockowa dla mnie jest jakby czymś B, jest czymś takim drugoklasowym. Niesłusznie przypuszczam, ale w końcu coś takiego jest. Ale w związku z tym nasze te propozycje, czyli piosenka literacka, już jest jakby odwrotnie, albo mam nadzieję, że może w takim chwilowym zatrzymaniu, że może będzie znowu będzie, może wyjdzie na tak, jak to było w 60-tych latach. Tak mam nadzieję. Może będzie znów jakby na pierwszym planie. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Avignon. W drzewach w zielonych okien ramię przez widma miast srebrzysty gotyk. Wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Ewa Demarczyk i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 17 minut 8, nie Avignon, a Barcelona. Zapraszamy do Trójki. Mówić będziemy o tym, co działo się wczoraj w Katalonii. Referendum w Barcelonie. Ewa Wysocka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Ewo. Witaj, dzień dobry. 90% głosujących w referendum poparło niepodległość Katalonii, ale musimy pamiętać o frekwencji, 42%, ale tematów do rozmów jest wiele, bo chyba musimy wszystko uporządkować. Zacznijmy od tych starć z policją, bo to jest obraz, który nam przede wszystkim zostanie w głowach po tym referendum. Jak to wszystko przebiegało wczoraj? To znaczy przebiegało najpierw zaskakująco spokojnie. Ja byłam bardzo zaskoczona po powrocie do Barcelony po kilku miesiącach, że to wszystko jest takie spokojne i normalne. No ale wiadomo było, centralny rząd od początku tłumaczył, że do tego referendum nie może dojść. Przypomnijmy, zakaz Trybunału Konstytucyjnego, referendum nielegalne, a mimo to otwarto o 9:00 lokale wyborcze. Zrobiono to między innymi dlatego, że w wielu lokalach od kilku dni po prostu spali ludzie, pikietowali je, a wczoraj od 5:00 rano prawie wszystkie lokale, ponad 2000 tych lokali było pikietowanych przez samych wyborców, żeby nie dopuścić, żeby tam weszła policja. I do 9:00 nic się nie działo. No i zaczęło się o 9:00. Te wszystkie brutalne sceny w ciągu całego dnia, bo tak naprawdę do ostatnich jakichś tam takich nieciekawych rzeczy doszło późno popołudniem. No niestety autorzy to jest policja, która została przysłana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z innych rejonów Hiszpanii. Oni w sumie doprowadzili do zamknięcia ponad 100 lokali, 140 o ile pamiętam. No i tam doszło do takich scen, do których w sumie nie powinno dojść i tak naprawdę takie właśnie te brutalne sceny stały się symbolem wczorajszego głosowania, a nie osoby, które stały i chciały mimo wszystko, mimo zakazu Trybunału Konstytucyjnego zagłosować. Na przykład katalońska policja, to się nazywa tutaj Mossos d'Esquadra, im się udało zamknąć ponad 200 lokali wyborczych, w sumie zamknięto ich 400 i ani razu nie użyli siły, bo tutaj został wydany rozkaz, żeby nie używać siły, chyba że będzie sytuacja, nie wiem, no, narażenia na życie policjanta albo narażenie na życie jakiegoś z trzeciej osoby. Więc no po prostu ktoś wydał rozkaz, no bo to przecież policja, no to wiadomo, jeśli jest rozkaz, to musi go wykonać. Właśnie taki, że jednak można używać siły. No a wielu z tych policjantów dwa ostatnie tygodnie spędziło na trzech statkach, które ciągle cumują w Barcelonie, na wybrzeżu, w porcie. Oni zostali przetransportowani wodą, no i przez dwa tygodnie spędzili w ciasnych kajutach, może po prostu wyszli i trochę zwariowali, jak wreszcie zobaczyli kawałek nieba i wyszli z pokładu do miasta. Czy możemy podać bilans tych starć, bo to wyglądało niedobrze? Tak, i to było niedobre i ten bilans jest zaskakujący, bo to jest ponad 800 osób, które trafiły do ośrodków zdrowia, do szpitali czy na pogotowie, bo to są informacje nie katalońskiego rządu, tylko pogotowia katalońskiego i Departamentu Zdrowia. Z tych 800 osób zdecydowana większość to są osoby, które normalnie przespały noc, no mają potłuczenia, natomiast jednemu mężczyźnie grozi amputacja oka, bo użyto gumowych kul, policja użyła, mimo że od 3 lat są zakazane w Katalonii, bo właśnie podczas jednej z manifestacji kilka lat temu dziewczyna straciła oko. Ten mężczyzna prawdopodobnie stracił oko, wczoraj był bardzo szybko operowany, ale wciąż nie wiadomo. Jedna osoba też na zawał podczas takich akcji policji no miała zawał, no i na przykład jest, nie wiem, taka smutna historia dziewczyny, której po prostu policjant połamał palce, jeden po drugim. No dlaczego to zrobił? Nie wiem, no może puściły mu nerwy. To jeszcze powiedzmy o krokach prawnych, bo władze Katalonii zapowiadają takie kroki prawne międzynarodowe. Tak. Tak, międzynarodowe. Carles Puigdemont wczoraj powiedział, że dosyć, żeby Unia Europejska odwracała głowę od Katalonii, że to w tej chwili już nie jest sprawa wewnętrzna Hiszpanii, bo do tej pory sprawy referendum były uznawane przez Komisję Europejską jako jakieś sprawy wewnętrzne hiszpańskie. Poprosił o pomoc Unię Europejską, poprosił o pomoc międzynarodową społeczność. Pamiętajmy, tutaj wczoraj byli międzynarodowi obserwatorzy, którzy byli zaskoczeni. Zresztą dwóch z nich zostało wyrzuconych z lokalu referendalnego podczas jednego z pierwszych starć. Było ponad 400 dziennikarzy zagranicznych, którzy też informowali, co tutaj się dzieje. No i wiadomo, że już do sądu wpłynęło co najmniej 80 pozwów przeciwko hiszpańskiej policji. Też wiadomo, że po tych pierwszych brutalnych starciach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szybko podjęło decyzję, żeby zmniejszyć udział policji, żeby to nie były tak duże jednostki, które wchodzą do lokali, żeby to ich było mniej. No ale jednak to już ta machina poszła w ruch. I też wiadomo, że do sądu zostaną pozwani katalońscy policjanci, może de Squadra, za to, że zdaniem wielu biernie przyglądali się referendum. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy mówi, nie było referendum niepodległościowego w Katalonii. Jak to teraz będzie wyglądało? Jaką moc będzie miało to głosowanie? No przede wszystkim symboliczną, natomiast tutaj trzeba przyznać, że bardzo przysłużyła się hiszpańska policja, bo to byłoby referendum, które w bardzo pokojowy sposób, tak trochę jak festyn, odbywało się. Ja byłam wczoraj od 5 do prawie do 11 w takim jednym z lokali i naprawdę było świetnie. Tam akurat nie dotarła w ogóle policja. No a teraz ta moc, że to referendum było niekonstytucjonalne, niezgodne z konstytucją, przeszła na drugi plan. Na pierwszym planie jest przemoc, i na pierwszym planie jest bardzo demokratyczne zachowanie i pokojowe Katalończyków. No i premier już zdaje sobie sprawę z tego, że to może mieć konsekwencje, których nikt się nie spodziewał i dzisiaj już będzie nadzwyczajne posiedzenie, spotkanie z reprezentantami klubów parlamentarnych właśnie o Katalonii. Lada dzień premier wystąpi przed parlamentem, będzie mówił o Katalonii i wczoraj oprócz tego, że powiedział, że referendum nie było, otworzył drzwi do dialogu z Katalonią. No może najwyższy czas, żeby do takich negocjacji doszło. To jeszcze zapytam o komentarze prasy ogólnokrajowej, tej ogólnohiszpańskiej. Jak komentuje się te wczorajsze wydarzenia? Przede wszystkim no, przypominają, że to jednak było 42%. I prasa krajowa, i prasa zagraniczna też publikują zdjęcia z przemocy i to najbardziej popularne jest taki jeden policjant z pałą podniesiony, trochę ubrany jak Robocop i ten policjant, to jego zdjęcie obiegło cały świat, ale też prasa zastanawia się, czy to przypadkiem nie stoimy dzień przed ogłoszeniem przez Katalonię niepodległości, jednostronne ogłoszenie, bo wczoraj Carles Puigdemont powiedział, że po godzinach bólu i cierpienia mieszkańcy Katalonii zasłużyli na posiadanie niepodległego państwa, które się ukonstytuuje jako republika. Dla wielu hiszpańskich komentatorów słowa te uznano jako zapowiedź jednostronnego ogłoszenia przez Katalonię niepodległości. No, wygląda na to, że to, co się wydarzyło wczoraj, to jest taki czynnik, który wzmocni te dążenia. Tak, na pewno, bo tak, to po prostu poszliby na nielegalne referendum, a teraz poszli na nielegalne referendum i zupełnie niepotrzebnie i nie wiadomo dlaczego zostali zaatakowani, bo ludzie, którzy podnosili ręce, byli wyciągani z tłumu, bici, staruszki wyciągane za ręce i nogi, kobiety spychane ze schodów. No, były sceny przemocy, do których po prostu no, trudno je uzasadnić, bo nikt tych policjantów nie atakował. Dziękujemy bardzo. To Barcelona. Ewa Wysocka. Oczywiście do tego tematu będziemy wracali dziś także. Tu trójka za 9 minut będzie 8. Zaglądamy teraz do rozkładu muzycznego. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To zaczniemy spokojnie, też tak nastrojowo, bowiem, no dobrze, to najpierw niech pan zagra ładnie. Ciekawe, czy państwo już rozpoznają, kto to może być. No oczywiście to może być każdy. Ale to jest artysta, którego w Trójce bardzo lubimy. W jednym z filmów przepięknie zagrał i zaśpiewał. I odegrał też główną rolę. Aktor, czyli? Pochodzi z Irlandii. A tam wdał się w miłość z pewną Czeszką. Wszystko jasne? Sam will be the healer once again. Time will lift you up and out of there. I know that you can't stand to hear his name. Time will be the healer once again. No może już wszystko jasne. Glenn Hansard oczywiście, o nim mowa. Zapowiedział swój nowy trzeci album. Irlandczyk zaprezentuje światu płytę Between Two Shores 18 stycznia. To jeszcze sporo czasu, ale na podstawie tego utworu można już coś sobie wyobrazić na temat tej płyty. To utwór zatytułowany Time Will Be The Healer. Innymi słowy, czas leczy rany. I bardzo ładnie się to wszystko zapowiada. Film, o którym wspominałem, to oczywiście Once z roku 2006, gdzie partnerowała mu czeska wokalistka Marketa Irglowa, pianistka również. No i od tego czasu kariera Glenna Hansarda nabrała rumieńców i bardzo mu kibicujemy. To Glenn Hansard. Chcę powiedzieć jeszcze, że po pierwsze, wczoraj wieczorem zakończyła się aukcja, której przedmiotem była płyta decelitowa z nagraniem demo zespołu The Beatles z 1963 roku. Zwycięzcy przyjdzie zapłacić za zakup 10 200 funtów. Przy tak nisko stojącym funcie niemal każdy mógł sobie na taką ekstrawagancję pozwolić, to zaledwie 50 000 złotych. Choć doliczyć trzeba jeszcze koszty przesyłki 500 zł, czyli 100 funtów, no, ale to i tak chyba opłacalny zakup. O płycie decelitowej nie czas i miejsce teraz opowiadać, ale to bardzo ciekawa rzecz, trzeba się wgłębić w historię produkcji, rejestracji dźwięku na płytach właśnie czarnych, a chociaż to jest akurat aluminiowa, ale to rzecz ciekawa, może innym razem. Jeszcze chciałbym państwu powiedzieć o tym, że magazyn Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających wykonawców hip-hopowych w roku obejmującym drugą połowę 2016 i pierwszą połowę 2017 roku. Niejaki P. Diddy, znany swego czasu jako Puff Daddy, otwiera tę listę. 130 milionów dolarów, o tyle się wzbogacił. Na drugim miejscu, no i tutaj oczywiście też chyba nie ma zaskoczenia, Drake, na trzecim Jay-Z. Fanów hip-hopu odsyłam do Forbesa. Pokaż co na 13. Na 13. A nie wiem, czy będziesz znał, tak czy inaczej? Nie znam. No właśnie. Łącznie pierwsza 20 najlepiej zarabiających raperów wzbogaciła się o prawie 620 milionów dolarów. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? No. Snoop Dogg na 15. Wiesz, o co chodzi? To oczywiście. To wynik lepszy w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem o niemal 40%. Raperzy się wzbogacają. Wiesz, o co chodzi? Oczywiście. No dobrze. Chciałem powiedzieć jeszcze, że stara gwardia ma kłopoty. Wiesz, o co chodzi? No właśnie. Marilyn Manson po upadku w Pittsburghu na koncercie kilka dni temu, gdzie doznał kontuzji kostki, znacznie gorszej kontuzji doznał w Nowym Jorku, bo tam spadł na niego element dekoracji, przygniatając go. No niestety, koncert przerwano, artysta został zabrany do szpitala. Co jeszcze, żeby dołożyć drugą część, to Steven Tyler z powodu kłopotów zdrowotnych po koncercie z São Paulo musiał odwołać pozostałe 4 koncerty Aerosmith w Ameryce Południowej. Plotki mówiły o padaczce, a nawet o zawale serca, a sam Tyler napisał tak. Daję wam wszystkim piątkę z plusem za kreatywne spekulacje, ale w żadnym razie nie miałem zawału serca ani napadu padaczki. Przykro mi z powodu przerwania trasy, ale musiałem przejść zabieg, który wykonać mógł jedynie mój lekarz w Stanach Zjednoczonych, jak to mówią. My ludzie planujemy, a Bóg się z nich, tych planów śmieje. Kocham was wszystkich, wkrótce wrócę, zapowiedział Steven Tyler. Aerosmith, mamy nadzieję, trzymamy kciuki i trzymamy za słowo. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No to bardzo proszę, teraz pan zaśpiewa. A to połączyłeś ładnie z raperami. Wiesz, o co chodzi. Jasne. Sure to be a change in your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I could reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho. O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. A może byśmy coś porobili w weekend? Tak? Do ludzi wyszli. Na jakąś imprezkę poszli. Na imprezkę z dziećmi? Na taką rodzinną fiestę.